Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, mamy piątek, 6 lipca, Patrycjusz Wyżga. Czas na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Filip Jarek. Rząd zerwał nasze porozumienie, twierdzą rezydenci i zapowiadają kolejne protesty. Innego zdania jest minister zdrowia. Decyzja unijnego trybunału w sprawie wniosku irlandzkiego sądu dotyczącego Polski zapadnie za niecałe 3 tygodnie, dowiedziała się nasza korespondentka. W Warszawie ruszyła budowa Muzeum Historii Polski. Minister zdrowia i rząd zerwali porozumienie. Czeka nas w najbliższym czasie fala protestów i strajków. Przepraszamy pacjentów za to, co nastąpi. Wpis takiej treści umieściło w internecie porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Wczoraj późnym wieczorem Sejm przyjął ustawę zwiększającą nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku. Łukasz Jankowski z porozumienia rezydentów mówi, że uchwalona ustawa różni się od zapisów uzgodnionych w lutym z ministerstwem. Największe zastrzeżenie budzi fakt, że w projekcie ustawy do obszarów, na które mają pójść dodatkowe środki w ochronie zdrowia, dopisano 2 obszary, a więc odpis na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także na plan finansowy funduszu zajmującego się skutkami hazardu. I stawiamy pytanie w związku z tym, jak dalej miałyby wyglądać nasze rozmowy, jeżeli dokument, pod którym widnieje podpis ministra zdrowia, różni się od tego, co wchodzi w tej chwili w życie, a minister tłumaczy, że nie widzi problemu. Do sprawy odniósł się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapewniał na konferencji prasowej, że każdy z punktów porozumienia z rezydentami jest realizowany. W tej ustawie przyspieszyliśmy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku, a nie w 2025 roku. To jest dosyć duży wzrost. Już niedługo te nakłady będą ogromne. W 2018-2024 wydamy na ochronę zdrowia około 830 miliardów złotych. To są bardzo poważne środki. Porozumienie rezydentów już w poniedziałek zapowiedziało dalsze akcje protestacyjne. Młodzi lekarze w październiku ubiegłego roku prowadzili protest głodowy, a potem wypowiadali klauzulę opt-out. Domagali się podwyżek wynagrodzeń i przyspieszenia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Za niecałe 3 tygodnie, 25 lipca, Unijny Trybunał Sprawiedliwości odpowie irlandzkiemu sądowi na pytanie dotyczące Polski i reformy sądownictwa, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. W całej sprawie chodzi o Polaka podejrzanego o przemyt narkotyków i zatrzymanego w Irlandii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Irlandzki sąd nie chce go jednak wydać Polsce, bo ma wątpliwości co do niezależności sądownictwa w naszym kraju w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości. Więcej na ten temat Beata Płomecka. W tej sprawie znana jest już opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości, którą sędziowie mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę. W większości przypadków jednak posiłkują się takimi opiniami. W ubiegłym tygodniu Rzecznik Generalny stwierdził, że Krajowy Sąd może oceniać sytuację w jakimś unijnym państwie, ale tylko pod kątem dostępu do sprawiedliwego procesu. I jest zobowiązany sprawdzać, czy ryzyko naruszenia prawa do uczciwego sądu istnieje w odniesieniu do konkretnego przypadku. Dopiero wtedy może wstrzymać realizację europejskiego nakazu aresztowania. W Brukseli można usłyszeć, że opinia Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie, a także uzasadnienie tej opinii, może mieć wpływ na działania Komisji Europejskiej wobec Polski w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczęła się budowa jednego z największych muzeów historycznych w Polsce. Nowa siedziba Muzeum Historii Polski ma zostać otwarta za 3 lata na terenie Cytadeli Warszawskiej. Dziś symboliczną pierwszą łopatę na rozpoczęcie budowy wbił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Dyrektor muzeum Robert Kostro podkreśla, że eksponaty na wystawie stałej pokażą historię Polski od czasów Mieszka I do upadku komunizmu. Jednym z takich najwcześniejszych eksponatów jest łódź z jeziora Lednickiego z X wieku, czyli taki świadek chrztu Polski, świadek początków państwa polskiego. Ważnym dla nas eksponatem będzie na pewno rekonstrukcja, ale z użyciem prawdziwych kamieni, prawdziwych elementów marmurowych. Fasady wazowskiej rezydencji Villa Regia to są kamienie wydobyte kilka lat temu z nurtów Wisły. Wystawa stała ma zajmować 7000 metrów kwadratowych. I na koniec wiadomość ku przestrodze wypoczywających nad wodą. Uwaga na sinice. Te pojawiły się w Jeziorze Dużym w podopolskiej Turawie. Przyczyną wystąpienia toksycznych bakterii jest zła jakość wody. Sinice zauważono w tym tygodniu. Turyści twierdzą, że po ostatnich opadach deszczu sytuacja nieco się poprawiła, ale do wody nie wchodzą. Żona kiedyś weszła do wody, to dostała uczulenie, wysypkę na nogach, do łód czerwone kropelki były na nogach. Tam jak szliśmy promenadą, no to była taka aż jak zielona farba. To nie jest to, co było ileś tam lat wstecz. Ale dalej jeden warunek. Piętrzenie wody albo rewitalizacja tego zbiornika. W związku z pojawieniem się sinicy w Jeziorze Dużym, turyści kąpią się w jeziorze Średnim, położonym tuż obok. To był serwis Trójki. Teraz sport, Tomasz Gorazdowski. Na początek oczywiście futbol i pierwszy z czterech ćwierćfinałów mundialu. Francja gra z Urugwajem i prowadzi po pierwszej połowie 1-0. Adam Malecki. Przed chwilą rozpoczęła się druga część tego spotkania i próbował kiwać się z Antoinem Griezmannem Muslera, czyli bramkarz reprezentacji Urugwaju. Było to bardzo ryzykowne, no ale na szczęście Griezmann nie skorzystał z tego prezentu. Francja prowadzi od 40 minuty, faul na Tolisso, prawa strona boiska na wysokości narożnika pola karnego. Do piłki podszedł Antoine Griezmann i dośrodkował mięciutko piłkę, cukiereczek prosto na głowę Rafaela Varana. Piękny strzał w prawy dolny róg bramki. Bramkarz Muslera nie miał nic do powiedzenia. Chwilę później w identycznie niemal sytuacji szanse na wyrównanie mieli Urugwajczycy. Też dośrodkowanie i strzał głową Caceresa, ale w tym przypadku fantastycznie interweniował Hugo Lloris. Z dobitki z 5 metrów nie skorzystał Diego Godin. Wysłał piłkę w trybuny. No, rozkręcił nam się trochę mecz po tej bramce, no ale Urugwajczycy muszą wziąć się w garść. Jak na razie jest 49. minuta spotkania, 1-0 dla Francji. A wieczorem mecz Brazylii i Belgii. Na sobotni mecz w Soczi pomiędzy reprezentacjami Rosji i Chorwacji sprzedano wszystkie bilety, a zatem każde miejsce będzie zapełnione. Stadion będzie wypełniony kompletnie, poinformował wicegubernator obwodu krasnodarskiego. Ocenił, że przyjedzie zagranicznych turystów od 7 do 10 tysięcy, no a reszta to będą Rosjanie. Do Soczi przybędą dodatkowe pociągi z Moskwy, Petersburga i Rostowa nad Donem. Będzie też więcej czarterowych rejsów lotniczych. Juventus wydał oświadczenie, że sytuacja na rynku transferowym jest dynamiczna i że działacze klubu monitorują sytuację. Chodzi oczywiście o ewentualny transfer Cristiano Ronaldo z Realu Madryt. Większego transferu w piłce nożnej na razie wymyślić się nie da. To by było coś. Jak tylko coś się wydarzy, damy znać, mówią Turyńczycy. A co wydarzy się za tydzień z okładem w niedzielne popołudnie na Wimbledonie? Ano będzie finał turnieju, zaplanowany w tym samym czasie, co finał mundialu w Moskwie. No i co zrobić? A jeszcze jak Anglicy dojdą na przykład do finału? Ekspert komentujący tegoroczny turniej, Mats Wilander, były tenisista, mówi, koniecznie trzeba przełożyć finał tenisa, dać szansę na obejrzenie piłki też. Ale Anglicy przecież uważają, że wszystko na świecie można przełożyć, ale nie finał Wimbledonu. Zobaczymy, tradycja tradycją, a zdrowy rozsądek też by się przydał. No i na koniec jeszcze słowo o Wimbledonie. W drugiej rundzie trwa właśnie spotkanie debla, w którym po jednej stronie gra Matkowski, po drugiej Kubot i na razie 2-1 w setach prowadzi para Matkowski-Erlich. To jeszcze krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap, oszczędzasz 260 zł, płacąc tylko 2337 zł. A kupując pralkę Bosch i wąską zmywarkę do zabudowy marki Siemens, oszczędzasz 145 zł, płacąc tylko 2753 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą! Co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Szanowni słuchacze, a gdyby tak oszczędzać i wydawać równocześnie? Niemożliwe? Możliwe. Konto mocnooszczędnościowe w Alior Banku to wysokie oprocentowanie 2,7% oraz darmowe przelewy bez ograniczeń. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl.

A Festiwal Gwiazd, proszę Państwa, w Międzyzdrojach trwa w najlepsze. Dziś także czeka nas mnóstwo imprezy i spotkań. Oprócz spektakli teatralnych czy meczu piłkarskiego Gwiazd z samorządowcami zaplanowano wyjątkowe spotkanie autorskie. Na miejscu jest Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz proszę, co to za spotkanie się szykuje? Tuż po 20.30 będzie można się spotkać z twórcami wyjątkowego projektu, jakim jest Lala Poland. Ze mną jest Wawrzyniec Kostrzewski, jeden z twórców przedsięwzięcia. Dzień dobry. No właśnie, jak o Lala Poland powinniśmy mówić? Co to jest? To jest projekt, kabaret, serial? Można powiedzieć, że jest to troszkę taki mini serial komediowy, zbudowany z krótkich skeczów. Ale to traktowałbym jako miniserial. No właśnie, ci z Państwa, którzy widzieli pierwszy sezon w programie drugim Telewizji Polskiej, wiedzą, o co chodzi. A dla tych, którzy nie mieli okazji zapoznać się z Lala Poland, krótki fragment. Planetę Lala Poland zaludnia ogromna ilość ludzi nieasertywnych. Do nich należy pani Irenka, która wybrała się na drobne zakupy do osiedlowego sklepiku. Sprawdźmy, co się dzieje w życiu pani Irenki, kobiety nieasertywnej. Właśnie wybrała się na zakupy po chlebek. Dzień dobry, poproszę chlebek. I? Tylko chlebek. I? I tutaj zaczyna się prawdziwa lawina nieasertywności pani Irenki, która daje się namówić między innymi na co? Na miodek. Dziadunia, uszka babuni, czy absurdalną promocję. Mam wrażenie, że tu za rogiem w najbliższym sklepie spożywczym moglibyśmy spotkać podobne sytuacje. Aż tak my Polacy jesteśmy absurdalni? Mam nadzieję, dlatego że to wszystko są sytuacje te, które realizujemy w Lala Poland. To są sytuacje wzięte z życia, zaobserwowane z codzienności, z ulicy, ze sklepów, z ludzkich zachowań, z tego, jakimi jesteśmy ludźmi, krewnymi, pacjentami, penitentami. Także z obserwacji rzeczywistości zrodził się ten serial. Ale to są Państwa własne obserwacje? Czy też Państwo zbierają te pomysły? Wypytują ludzi, co też mogłoby się przydać do takiego przedsięwzięcia? Nie, to są nasze obserwacje. Obserwacje mojego zespołu i aktorskiego i ludzi piszących, tworzących scenariusz. No i rzeczywistość zaskakuje nas. Staramy się to, co widzimy, przetwarzać potem w postaci lekkiej karykatury, przerysowania, jakiejś groteski, absurdu i tak naprawdę troszkę sprawdzić nie tylko kondycję, jak wygląda nasza polska rzeczywistość tu i teraz, ale także sprawdzić poczucie humoru Polaków. Na ile są widzowie nasi otwarci na bardziej abstrakcyjne i troszkę absurdalne poczucie humoru. Przyznam się, że jak pierwszy raz obejrzałem Lala Poland, no przyszły mi skojarzenia z Little Britain sprzed kilku lat. Czy tutaj można doszukać się jakichś takich związków? Czy to Lala Poland to taka mała Brytania po naszemu? Na pewno nie da się uniknąć porównań i wiele osób już przyrównywało nas do różnych programów i polskich, i zachodnich. Dlatego, że tego typu programy mają pewne schematy, które są powtarzalne. Akurat jeśli chodzi o Little Britain, oczywiście znamy ten materiał. Tam również to jest seria krótkich skeczów opisujących angielską rzeczywistość, ale są pewne podobieństwa, ale tak, wydaje mi się, że my, bazując na 9 latach doświadczenia kabaretu Na Koniec Świata, piwnicznego kabaretu, że próbowaliśmy stworzyć coś własnego, a że mnóstwo programów jest opartych na serii krótkich skeczów z muzyką, z piosenkami, z narratorem czasami lub bez, no to jest nieuniknione. To jest przyszłość satyry? Właśnie takie krótkie skecze? Mam taką nadzieję, tylko że nasza polska widownia jest często przyzwyczajona do skeczów bardzo długich, często do telewizyjnych kabaretonów. To było troszeczkę takie rzucenie rękawicy zbiorowemu poczuciu humoru Polaków, ale myślę, że jest w tej formule, która jest nieco eksperymentalna, jest taka próba stworzenia nowego schematu, dlatego że uważam, że komedia czy satyra mogłaby iść w stronę zwartych, krótkich, bardzo intensywnych skeczów, takich mikro całostek. Ja to powiem dyplomatycznie. Państwo się droczą z takim naszym narodowym myśleniem. Nie obawia się pan, że uderzają państwo w pomnik twardszy niż ze Spiżu? Słyszałem już, że targamy tygrysa za wąsy, że stąpamy po kruchym, po cienkim lodzie. Natomiast odpowiedź moja jest taka, że po pierwsze, jeżeli opisujemy rzeczywistość, to staramy się widzieć ją taką, jaką ona jest, tu i teraz. Jeżeli mamy taką rzeczywistość, jaką mamy, to wyciągamy z niej to, co nas śmieszy, bawi, dziwi, boli, denerwuje, irytuje i przetwarzamy ją w karykaturę. Jeżeli ktokolwiek, nie wiem, wydaje mi się, że każdy system polityczny, każda władza powinna mieć dużo dystansu i umieć śmiać się sama z siebie. Tak samo mówimy o społeczeństwie, które też powinno mieć do siebie dystans, o ludziach, o nas samych. Także my też sami z siebie się śmiejemy w tym serialu i mamy do siebie dystans, taką mam nadzieję przynajmniej. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Wawrzyniec Kostrzewski, współtwórca projektu La La Poland. A my zapraszamy Państwa także do słuchania listy przebojów, którą dzisiaj tu z Międzyzdrojów poprowadzi Marek Niedźwiecki. A jutro także stąd projekt Tata. Krystian, o czym tym razem? Dzień dobry. No, przyjechaliśmy dzisiaj troszeczkę kilometrów dookoła Międzyzdrojów, które nie tylko powinny kojarzyć się z morzem, ale także z przepięknym Wolińskim Parkiem Narodowym, do którego będę Państwa jutro zabierał i zachęcał na te wycieczki. Jest tu wiele pięknych miejsc. Ja wszystkim opowiem przed siódmą i po siódmej w audycji. Zapraszamy na weekend. A tak jeszcze zerkam na Wawrzyńca. Podejrzewam, że on tu krąży między Państwem, między turystami i obserwuje, i robi notatki. I to wszystko zobaczymy w jesiennych edycjach. Jak Polacy nad morzem. Na wszelki wypadek się usunę troszkę w cień, ale Wawrzyniec przyjechał też tutaj jako tata, co mogę chyba zdradzić. Trudno było usypiać podobno maleństwo, tyle wrażeń w Międzyzdrojach. Zapraszam również do słuchania jutro przed siódmą, po siódmej projekt Tata będzie również o tych wszystkich rzeczach, które na Festiwalu Gwiazd są przygotowane dla dzieci, a jest tu tego, co nie miara. Nie tylko czytanie bajek, ale także warsztaty teatralno-aktorskie, o czym jutro też powiemy. Krystian Hanke, Kuba Witkowski, panowie, bardzo dziękuję. Wy pewnie nie obserwujecie, ale tam się sporo w Rosji idzie. Adam Malecki jest na miejscu. No takiej interwencji, Adamie, to chyba my nie widzieliśmy od lat, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Na tym mundialu tak niesamowitej interwencji bramkarza to chyba jeszcze nie było. Co się stało? Fernando Muslera będzie na pewno śnił i to będzie koszmar, który będzie wracał w jego snach. Bardzo często bramkarz reprezentacji Urugwaju stał, patrzył na strzał, na piłkę lecącą, a strzelał Antoine Griezmann z około 30 metrów, no ale niestety miał piłkę na rękawicach, ale nie wiem, czy one nie były przygotowane jakoś odpowiednio. Tam czasami bramkarze plują na te rękawice, czy starają się stosować jakieś kleje dodatkowe, ale tutaj nic nie zadziałało. Piłka wleciała do siatki i Francja prowadzi od 62 minuty 2-0 z Urugwajem. Adam Malecki, bardzo dziękuję. Na boiska w Rosji będziemy wracali. No właśnie, droga otwarta przed Urugwajem do domu. Jak to się skończy, zobaczymy. A do Urugwaju, jeśli chodzi o to, jak czytać właściwie nazwę tego kraju, za moment wrócimy. Yeah. Już prawie 25 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? W studiu profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dzień dobry. I co? Wracamy do tego, co w przeszłości na początek? Muszę złożyć samokrytykę. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, to znaczy pan redaktor Strzyczkowski i ja mówiliśmy o nazwie Kostaryka. I powiedziałam, że Kostaryka to po hiszpańsku Złote Wybrzeże. Przyznam, że jakieś musiałam mieć zaćmienie, ponieważ to oczywiście nie złote, tylko bogate, na co mi zwróciła uwagę pani Klaudia Matysiak, hispanistka. No więc oczywiście Kostaryka to bogate wybrzeże. Przepraszam, pomyliłam się i niniejszym sprostowaniem, czy nie. Dobrze, pani profesor, ale my tu śledzimy mecz. Proszę zobaczyć spotkanie Urugwaju z Francją. Urugwaj przegrywa 0-2 i zdaje się, że Urugwaj będzie wracał szeroko. Ale teraz autostradą. Jakaś bójka akurat się toczy. Tak, spokojnie jest, ale wygląda na to, że jeśli to się nie zmieni, to Urugwaj będzie szeroką autostradą, czy też drogą wracał do domu. Do domu, tak. I o nazwę Urugwaj pyta pani Katarzyna, która też pyta o inną nazwę, o czym za chwilę. Pyta, czy ta cząstka waj, prawda, Urugwaj, tam jest w różnych językach inaczej to, ale w każdym razie, czy ona ma z angielskim, znaczy, czy ma związek z angielskim słowem way, droga. No, intuicja do zrozumienia, to można wytłumaczyć sobie w ten sposób, ale to chyba że nie... Że to jakaś droga. Nie, dlatego że nazwy geograficzne te z Ameryki Południowej czy Środkowej, tutaj akurat południowa, zwykle mają pochodzenie romańskie, to znaczy z łaciny, hiszpańskiego czy portugalskiego się wywodzą, albo wywodzą się z języków tubylczych, czyli z języków Indian. I w tej nazwie Urugwaj ostatnia cząstka ma związek z wodą, a początkowa cząstka z ptakami. Ta nazwa miała oznaczać po prostu ptaki na wodzie, czy ptaki wodne. A też pani Katarzyna, słuchaczka, ta sama słuchaczka pyta o pochodzenie nazwy Argentyna której właśnie nie może słuchaczka przeboleć, że ona niestety odpadła. Nie grają, tak, i Argentyna z kolei ma związek ze srebrem. Bo to jest ciekawe, bo pierwotnie, jeszcze zanim powstało to państwo, tereny te, gdzie leży dzisiejsza Argentyna, były nazywane po hiszpańsku La Plata. La Plata, czyli srebro. Dlatego, że Hiszpanie i Portugalczycy poszukiwali właśnie w tamtejszych górach srebra i stąd zresztą nazwa Sierra de la Plata, czyli Srebrne Góry. A z czasem właśnie tę hiszpańską nazwę srebra, czyli La Plata, zaczęto zastępować nazwą pochodzenia łacińskiego i właśnie tutaj powstała ta nazwa Argentyna, bo po łacinie srebro to jest właśnie Argentyna. To, co obserwujemy zatem na boisku w Rosji, to jak się okazuje, jest w pewnym sensie spotkanie ornitologiczne, bo jak to było, ptaki na wodzie, tak? Ptaki na wodzie, no a Francja to... Koguty. Aha, koguty, francuskie tak. Koguty kontra ptaki na wodzie. Na razie koguty 2-0 prowadzą. Tak jest. A propos nazw, zostajemy przy nazwach. A propos nazw, to napisał Konrad, 14-letni Konrad, który napisał coś dla mnie zadziwiającego, prawdę mówiąc, ponieważ zwierzył się, że jego nauczycielka historii wyjaśniała im, że angielska nazwa naszej stolicy, czy Warsaw, znaczy miasto, które widziało wojnę. No bo war, wojna, widzieć. Znaczy w czasie przeszłym. Tak. No, oczywiście nie jest to prawdą i mam nadzieję tylko, że pani nauczycielka to podała może jako jakiś żart. Na pewno nie może się odnosić do II wojny światowej, dlatego że ta nazwa... zdaje się odrobinę starsza. Odrobinę starsza. No ale dobrze, pytanie, czy ta historia o Warsiej Sawie, znamy tę opowieść, też jest nieprawdziwa? Oczywiście, ona jest nieprawdziwa, to jest legenda. Natomiast nazwa Warszawa, dawniej ona brzmiała Warszowa albo też Warszawa, pochodzi od imienia Warsz. I ta Warszowa to była osada Warsza, tak jak na przykład Częstochowa, ta, od której powstała wiadomo nazwa Częstochowa, to osada Częstocha. Tam, gdzie było to owa, to były czyjeś osady. No dobrze, pani profesor, to ja mówiłem, że kończymy z mundialem, ale to nieprawda. Wracamy właściwie w pewnym sensie na boisko, szukamy wyniku, przyglądamy się, jaki jest, 0-2, a piłkarze tymczasem szukają... Szukają bramki, gola. Szukają tak. Gola. Tak, ja przyznam, tutaj już nie posłużę się listem od żadnego ze słuchaczy. Ja się jakoś tym zainteresowałam. Usłyszałam parę dni temu, że piłkarz szukał pewności siebie. Oglądała pani relację z meczu. Zapewne. Tak, z relacją, tylko nie pamiętam już z którego. Też na przykład mówią komentatorzy sportowi, szukał faulu, szukał dośrodkowania, szukał gola, szukał karnego. I tutaj szukać znaczy tyle, co szukać okazji do czegoś, albo próbować zrobić coś. Próbował strzelić gola i tak dalej, no ale szukał pewności siebie, to już chyba lekka przesada. W studiu pojawił się Arkadiusz Ekiert, który szuka okazji, żeby się odezwać. No właśnie, bo to świetna okazja. Bardzo się cieszę, że mogę pani zadać to pytanie. Mam nadzieję, że będę mogła odpowiedzieć. Co pani sądzi na takie sformułowanie, które bardzo często się pojawia, nie tylko podczas tych mistrzostw. Bardzo dobrze czyta grę. A czyta, to jest też... Muszę powiedzieć, że to czytać tutaj jest pewnie nieświadomym nawiązaniem do takiego najwcześniejszego znaczenia słowa czytać, jeszcze z okresu prasłowiańskiego, gdzie czytać znaczyło tyle, co rozpoznawać znaki. No, czyli pasuje w pewnym sensie. Tak, właśnie, właśnie. I na przykład stąd czytać w języku polskim, to jest rozpoznawać znaki jakby literowe, a proszę zwrócić uwagę, że po rosyjsku czytać to jest liczyć, czyli rozpoznawać znaki te cyfrowe, prawda? I czytać to właśnie, i stąd też pochodzi na przykład czasownik czcić, czyli jakby rozpoznawać znaki dawane przez Boga, czy przez jakieś bóstwo. Więc tutaj komentatorzy sportowi, muszę powiedzieć, wracają myślami do epoki prasłowiańskiej i czytają intencje naszych praprzodków. Tak, jak należy. Profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo i cały czas 2-0 dla Francji, co przyznam, cieszy mnie. Nieźle pani czyta wynik, bardzo dziękujemy. 17, mam dobre okulary. Prawie 31. Ekonomia w Trójce. No, Arkadiusz Szekier był w studiu przed momentem i wciąż w nim jest. Wciąż im jest i mam dobre informacje, bo czerwiec to kolejny miesiąc spadku bezrobocia. Stopa bezrobocia wyniosła 5,9%, poinformowała dziś minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona osób. Ostatnio taka sytuacja była w październiku 1990 roku i stopa bezrobocia wynosi dokładnie 5,9 punktu procentowego. Jest to spadek o 0,2 i też to jest kolejny rekord. Taki był ostatnio w listopadzie 1990 roku. Spadek bezrobocia nastąpił we wszystkich województwach. Przyjęta przez Sejm specjalna ustawa mieszkaniowa skróci czas przygotowania inwestycji i będzie przeciwdziałać zjawisku rozlewania się miast, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Planowanie budowy skróci się z 5 lat do 1. Zapisane w ustawie standardy wyznaczają odległość nowych osiedli od dróg czy placówek oświatowych. To właśnie nowe standardy mają powstrzymać rozlewanie się miast, czyli budowę osiedli na obrzeżach metropolii bez dobrej komunikacji i infrastruktury. Zapisy ustawy wyznaczają odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej. Wymaga zapewnienia dostępu do drogi i zgodnie z zapotrzebowaniem dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej. Przepisy nie pozwalają na inwestowanie na terenach podlegających ochronie. Specustawa przewiduje natomiast inwestowanie na gruntach, które dotychczas nie były brane pod uwagę. Chodzi m.in. o nieruchomości należące niegdyś do wojska, kolei czy też grunty rolne w granicach miast. Ten zapis pomoże w tworzeniu osiedli w ramach programu Mieszkanie Plus. Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat. Teraz musi przegłosować ją Senat, potem trafi na biurko prezydenta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A dziś piątek i piątek na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się na czerwono. Główny indeksy zanotowały spadki. WIG 20 na minusie 0,21%, WIG 39% na minusie, a obroty wyniosły ponad 647 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,74 zł, za euro 4,35 zł, za dolara 3,70 zł, a za funta brytyjskiego 4,91 zł. No i jeszcze króciutko o pogodzie w nocy. Będzie dość ładnie. Na południu kraju zachmurzenie będzie akurat tam duże. Możliwe będą jednak większe przejaśnienia. Możliwe będą także przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Najcieplej, i to wyjątkowo akurat tym razem, na Wybrzeżu. Tam 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji FIFA 2018. Relacje naszych wysłanników prosto ze stadionów i komentarze ekspertów. Do tego przegląd najważniejszych wydarzeń z innych aren sportowych w Polsce i na świecie. Trzecia strona medalu. W niedzielę od 17 do 19. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Zapraszamy do Trójki. Seria Podtruć tlenkiem węgla na Śląsku. Wczoraj wieczorem i dzisiejszej nocy strażacy interweniowali 92 razy w Chorzowie, Świętochłowicach, Rybniku, Bytomiu oraz Tarnowskich Górach. Skąd tak dużo zdarzeń jednego dnia, ustalają biegli. Na myśl przychodzą po pierwsze piecyki gazowe. Czy są absolutnie bezpieczne? Piecyki gazowe chciałam popytać. Niebezpieczne są? Bardzo niebezpieczne, ale ja mam czujnik w domu, więc się nie boję. Jesteśmy tymi szczęściarzami, że nie mamy piecyków gazowych. Co do tych zdarzeń, to tu akurat też zaważyła pogoda. Piotr Kłodowski, mistrz kominiarstwa. Jak jest wieżowiec, 11 kondygnacji i przykładowo jeden piecyk w pionie przy przewodach zbiorczych gazowych będzie przekraczał normy powyżej 1000 ppm, no to będzie powodowało, że te spaliny przy minimalnym ciągu kominowym, jakim jest przy niżu, czyli przy takiej pogodzie, jak występowała wczoraj, i powodowało to, że kominy słabiej ciągną. A przy słabiej ciągnących się kominach powoduje to, że to nadmiar tych spalin wydobywa się na pomieszczenie albo do sąsiednich lokatorów. Najwięcej osób podtruło się czadem w Bytomiu. Najciężej poszkodowany nastolatek z Rybnika trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie, jak informuje Mariusz Nowak, dyrektor szpitala, był leczony w komorze hiperbarycznej. Mechanizm działania jest prosty. Jeżeli tlenek węgla nam blokuje hemoglobinę i w tym momencie hemoglobina nie może przenosić tlenu, to jedyną szansą jest rozpuszczenie tlenu w surowicy krwi. Nośnikiem staje się surowica krwi, w związku z tym tlen bardzo szybko przenika do tkanek i w tym momencie jest lekiem z wyboru. Podanie czystego tlenu, no to jest niestety bardzo mało skuteczna metoda, więc dlatego taki pacjent, który ma objawy zatrucia, który stracił przytomność, on powinien trafić do komór hiperbarycznych. Podobno przyczyną były w większości niesprawne piecyki gazowe. No co zatem należy zwracać uwagę, żeby uniknąć w przyszłości tego typu tragedii? One powinny być raz w roku kontrolowane, czyszczone, serwisowane. Z naszych badań wynika, że tylko 10% jest kontrolowanych, czyszczonych. Są takie piecyki, że ktoś nie czyści 5, 10 lat, czasami 15, 20. A jak dbać o tego typu sprzęt do trzeba zatrucia? To jakiś okres przegląd robić, czyścić dysze i tak dalej, żeby się nie zanieczyściły, bo to automatycznie powoduje, później może wybuch nastąpić. No ja mam w tej chwili nowy piec gazowy. Myślę, że jest bardzo dobry, bo jeszcze jest na gwarancji. No i nie mam bezpośrednio w mieszkaniu, bo ja w domku mieszkam. Mamy w kotłowni, także myślę, że nie zatrujemy się. Ludzie po prostu często też ignorują takie spostrzeżenia, że kratka jest zatkana, czy dopływ powietrza z dworu jest zatkany przez zamknięte na przykład nawiewniki czy nawietrzaki. To, że kominy są kontrolowane, czyszczone, to nie jest wszystko. To się okazuje, że czyszczenie i kontrola takiego urządzenia gazowego to powinno być po stronie lokatora. Tak jak raz w roku jest auto serwisowane, jedzie się na przegląd, czyszczenie i kontrolę, tak powinno być serwisowane urządzenie gazowe. Zdarza się, że są tak zwane czujki na ciąg wsteczny w Junkersach. Zdarza się, że nawet jak cofie się ciąg kominowy ze spalinami, potrafią ludzie bezmyślnie zmostkować te dwa druciki, połączyć je razem, żeby ten Junkers chodził, ale to jest niepoważne. No właśnie, niestety takie niepoważne zachowania mogą być czasami bardzo poważne w skutkach. Materiał przygotowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.43. Za chwilę Puls Trójki i Łukasz Karusta. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. W studiu w Poznaniu Joanna Schmidt, koło liberalno-społeczni i wiceprzewodnicząca Europejskiej Partii ALDE. Witam. Dzień dobry, witam. A w studiu w Zielonej Górze Artur Zasada, Porozumienie Jarosława Gowina, poseł klubu Prawo i Sprawiedliwość i wnioskodawca projektu nowelizacji ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani poseł, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bo o tejże nowelizacji będziemy dzisiaj rozmawiać. W tym tygodniu zajmowali się nią posłowie. Co się zmieni? Dotychczas po ustaleniu wyników wyborów mandaty dzieliło się w skali całego kraju. Promowało to partie duże i większe regiony, w których głosowało więcej osób. W nowych przepisach mandaty dzielone będą tą samą metodą, ale na poziomie okręgów. To jeszcze bardziej będzie sprzyjało dużym partiom, ale ma wyrównać reprezentację różnych regionów. Tak przynajmniej jest w teorii. Panie pośle, dlaczego państwu zależy na tak szybkich zmianach? Bo to, że PiS chce zwiększyć swoje szanse, to oczywiste, ale dajecie też więcej Platformie. W wyborach bardziej się państwo obawiają małych partii niż Platformy? Dlaczego nam zależy na zmianach? Mówię to jako były poseł do Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie byłem pytany i przez polityków, i przez wyborców, mieszkańców, w jaki sposób wybiera się posłów do Parlamentu Europejskiego. I proszę mi wierzyć, niewielu jest dzisiaj wyborców, niewielu jest mieszkańców naszego pięknego kraju, także niewielu jest polityków, którzy potrafią w prosty sposób, w trzech zdaniach, czy nawet w kilku zdaniach, powiedzieć, w jaki sposób wybiera się posłów do Parlamentu Europejskiego. Tak, i w to zagłębiać się nie będziemy, bo 15 minut nam też nie wystarczy, ale czy te zmiany coś ułatwią? A ja panu powiem, jak to będzie wyglądało wtedy, kiedy ta nowelizacja zostanie przyjęta. No bardzo prosto. Jest jednolita norma przedstawicielska, która mówi, że mniej więcej na 800 tysięcy wyborców powinien być jeden mandat do Parlamentu Europejskiego. Sprawdzamy w poszczególnych okręgach, ponieważ nie zmieniamy wielkości tych okręgów. Pozostawiamy te 13, które były do tej pory. Sprawdzamy, ile tych mandatów powinno przypadać na ilość mieszkańców i taką ilość tych mandatów tam przypisujemy. Wyborca, idąc do wyborów, ma pełną świadomość tego, ilu będzie wybierał posłów do Parlamentu Europejskiego i że jeżeli jego lista uzyska taki mandat, to na pewno ktoś z tej listy ten mandat otrzyma. Pani poseł, opozycja protestuje, zwłaszcza te mniejsze partie. Pani liczy się z tym, że przy takiej ordynacji małe ugrupowania nie będą już miały żadnych szans? Oczywiście ta ordynacja wyborcza jednoznacznie wskazuje, że właśnie małe ugrupowania de facto nie mają szans. To jest dążenie do stworzenia duopolu politycznego, czyli będziemy mieć po prostu partię Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej patrząc na obecne sondaże i Platformę Obywatelską, i uważam, że to jest groźne i złe. Przecież bardzo duża krytyka była Turcji, która podnosiła ten próg wyborczy do 10%. Również to byli politycy Prawa i Sprawiedliwości. De facto realny teraz próg wyborczy będzie w Polsce wyższy. Szacuje się, że nawet 15%, ale ja tutaj pytanie do pana posła, który przygotowywał, pracował nad tą ustawą odnośnie motywacji i uzasadnienia, bo szanowni państwo, zmieniamy ordynację wyborczą. Ustawa, ma jeden artykuł. No to usłyszeliśmy, ma być sprawiedliwiej. Jeśli chodzi o regiony w Polsce. Ma jeden artykuł i ma uzasadnienie. Uzasadnienie ma 1,5 strony. Zmieniamy ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. To podkreślam. Nie ma możliwości, żeby tak napisana ustawa przeszła przez Parlament i była skierowana do pierwszego czytania. Bo mamy uzasadnienie na 1,5 strony tłumaczące, że projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne. To w uzasadnieniu takie zdanie udało mi się znaleźć. I że sposób obecny zaprezentowany wyłaniania będzie bardziej sprawiedliwy i przyczyni się do zwiększenia frekwencji wyborczej. No, kompletna bzdura, naprawdę kompletna po prostu bzdura. I motywacja jest jedna. Manipulujecie liczbą mandatów w okręgach wyborczych, by sztucznie zawyżyć po prostu swoje poparcie. Dobrze o tym wiecie. Panie pośle, odwyższacie próg wyborczy. Jedno zdanie tylko, panie redaktorze, jedno zdanie. Tak, bo proszę zmierzyć jaka jest, jak, jeżeli zmierzamy, jeżeli to są wybory do Parlamentu Europejskiego i Polska ma mieć swoich przedstawicieli, to jakie ma znaczenie tutaj to podział mandatów wobec regionów? Czy właśnie nie powinno pójść to w drugą stronę, czyli pełnej reprezentacji, panie pośle, wręcz jednej listy z Polski? Zastanawia mnie pana inicjatywa z takim projektem. Przecież nowe zasady promują dużych, a pan nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Porozumienia, to co, kręci pan sznur na własną partię? Ja powiem tak, powiem szczerze, wtedy, kiedy jechałem do studia, że będziemy rozmawiali o faktach, a nie o opiniach czy emocjach. Ja rozumiem, że pani poseł ma ogromne emocje. No to pytam teraz o fakty. Porozumienie nie będzie miało żadnych szans, jeśli samo wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ja nie mam podstaw mieć żadnych emocji, panie pośle. Ja mam przed sobą ustawę, którą przeczytałam uzasadnienie. Pani poseł, pozwólmy teraz odpowiedzieć. Oczywiście, proszę. Umówmy się tak, że ja pani poseł na pewno nie przerwę nigdy podczas tej rozmowy, dlatego że mam szacunek dla osoby siedzącej po drugiej stronie. Mówiąc o faktach, fakty są takie. Mamy dzisiaj w Polsce najbardziej skomplikowaną ordynację wyborczą ze wszystkich ordynacji, które są. Mówię o ordynacjach i samorządowych, i doparlamentarnych. Do Parlamentu Europejskiego. Jest tak skomplikowana, że nawet, politolodzy, którzy się znają na tym, tego nie wiedzą. Tak. Mamy najbardziej skomplikowaną ordynację wyborczą w całej Unii Europejskiej. No to jest absurd. A po drugie, ona jest bardzo niesprawiedliwa. Więc jak powiedziałem, upraszczamy i powodujemy, że jest bardziej sprawiedliwa. Ja powiem dlaczego. Pani poseł, ta ordynacja, która jest dzisiaj, jest niesprawiedliwa. Bo ona czysto teoretycznie może spowodować, że połowa okręgów w Polsce nie będzie miała swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. No ale to jest teoria. Tak nigdy się nie zdarzyło, panie pośle. To jest teoria. Dobrze, ale to jest... Nie ma regionu, który nie jest reprezentowany w Parlamencie Europejskim. Dobrze, ale są regiony, które mają dwoje posłów do Parlamentu Europejskiego w tej chwili. Żeby było dwoje, a powinny jakby z racji tego, ilu mamy mieszkańców, powinny być czworo albo troje. Ja mówię to dlatego, że co powiemy wtedy tym wyborcom, którzy pójdą zagłosować i na przykład w tym regionie nie zostanie wybrany żaden poseł do Parlamentu Europejskiego? Oni będą ewidentnie czuli się oszukani. I oni najprawdopodobniej w następnych wyborach w ogóle nie pójdą głosować. Dzisiaj jest tak, bo to jest odpowiedź na pytanie pani poseł, jakby zarzut co do frekwencji. Dzisiaj jest tak, że jak coś jest tak niezrozumiałe jak ordynacja do Parlamentu Europejskiego, to powoduje, że ludzie są tym zupełnie niezainteresowani. Oni chcą wiedzieć, czy ja będzie tutaj wybrany poseł z mojej listy, ewentualnie jeżeli moja lista uzyska mandat, czy nie. I na tę odpowiedź nikt nie jest w stanie powiedzieć się twierdząco. Jeżeli tak by było, to krótko, również tak małe zainteresowanie by było względem parlamentarnych naszych wyborów. Także absolutnie to jest nietrafiony argument. Nie da się ukryć też, że takie zmiany wymuszają zjednoczenie opozycji, no bo jeśli zostaną uchwalone, to wyobraża sobie pani taką sytuację, że będzie współpraca mniejszych ugrupowań, na przykład pani ugrupowania z Platformą, być może nawet z Nowoczesną, no bo chyba nie będzie wyjścia. To jest nieuczciwe, ta ordynacja wyborcza jest nieuczciwa wobec wyborców. Wyborcy mają swoich przedstawicieli. Partie między sobą się różnią. Czy w bloku nawet Zjednoczonej Prawicy, czy po stronie opozycji. Mamy swoje poglądy, mamy swoich wyborców i chcielibyśmy reprezentować tych wyborców w jasny, jednoznaczny sposób, a to jest zmuszanie robienia wspólnych list i to jest po prostu niesprawiedliwe. No właśnie, zmuszanie, ale wyobraża sobie pani współpracę? Panie redaktorze, ja sobie wyobrażam wszystko i to też w kontekście tym, co pan redaktor teraz się powiedział. Pan mówi, że pan poseł Zasada wbrew swojej partii przygotowuje ordynację wyborczą. Przecież Zjednoczona Prawica wystartowała z jednej listy, więc to, że wewnątrz jest Solidarna Polska, Porozumienie i Prawo i Sprawiedliwość, jakby to są czysto marketingowe czysto marketingowy układ i dogadanie się tych polityków, bo po prostu jest bonus za to zjednoczenie prawicy, za ten wizerunek Zjednoczonej Prawicy, ale to jest jeden blok prawicy. Ja podkreślam, że to nie będzie, to jest niesprawiedliwe wobec wyborców, spowoduje, że właśnie będzie duopol na rynku, na scenie politycznej i to jest złe. To jest po prostu złe dla naszych wyborców i przedstawicieli, którzy mają mieć wybrani do Europarlamentu. To jeszcze pytanie do posła Zasady. Ja zadam pytanie, ale proszę. Wasze w ogóle zainteresowanie Unią Europejską, kiedy na każdym kroku pokazujecie wstręt i obrzydzenie do tej zepsutej siedziby Brukseli, naprawdę jest zadziwiające. Euro nie chcecie w Polsce wprowadzić, ale dla siebie euro to w każdej kwocie przyjmiecie. Postawmy tutaj kropkę. Teraz pytanie do posła Zasady. Politolog dr Jarosław Flis mówi, że majstrowanie przy ordynacji może, jak nunczako, trafić w rządzących, bo może zjednoczyć opozycję. Nie obawiają się państwo tego? No i znowu, to jest tak. Pani poseł emocje, pan Flis opinie, a ja mówię o faktach. Mamy złą ordynację wyborczą. Wszyscy o tym mówią. Nawet politycy opozycji twierdząco mówią, że ta ordynacja jest zła i trzeba ją naprawić. Można by było naprawić na dwa sposoby. Albo przypisać mandaty regionom. Jeśli ktoś mówi, że dzisiaj, nie wiem, 4, 5, 6 mandatowe okręgi, bo takie też są. No państwo ją naprawiają w taki sposób, że większe szanse będą miały bardzo duże partie. Tak naprawdę dwie partie w Polsce. I czy to jest sprawiedliwe? Czy jak skończę zdanie, to będzie pan wiedział, panie redaktorze. To proszę bardzo. Nie będzie musiał pan zadawać tego pytania. Proszę bardzo. Dzisiaj mamy takie okręgi do sejmików, tak? 5-6-mandatowe. Ja jestem z województwa lubuskiego. Na 5 okręgów, 4 to są okręgi 5-6-mandatowe. I nikt nie twierdzi, że to jest nieuczciwe i wszyscy jakby się do tego przyzwyczaili. Wszyscy mają świadomość tego, że trzeba zbudować taką listę, znaleźć takich liderów, którzy są w stanie zrobić wynik, który będzie powodowo, że te mandaty będą. Dokładnie tak samo będzie w tej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Ci, którzy znają tę ordynację, wiedzą, że duże nazwiska, duzi politycy szukali sobie dużych okręgów wyborczych. Dzisiaj nie będzie takiej potrzeby. Dzisiaj każdy, kto się czuje silny lokalnie, czy to jest z Bydgoszczy, z Lublina, czy ze Szczecina, będzie mógł wystartować w swoim okręgu i prosić swoich wyborców o poparcie, a nie szukać tak jak, wie pan, jakby pan popatrzył na tych, na przykład posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy są dzisiaj wybrani w okręgu szczecińsko-lubuskim, no to jest dwóch mieszkańców Warszawy, którzy tutaj wylądowali na spadochronach i są, i pozostają. Panie pośle, ale nie może pan zaprzeczyć temu, że to zdecydowanie zwiększy szanse PiS-u, no bo zrobiliśmy tutaj małe wyliczenie i gdyby partie miały poparcie takie, jak obecnie wskazują sondaże, to PiS w świetle nowej ordynacji zdobyłby 26 mandatów, a po zmianach 36. Platforma teraz 14, po zmianach 16. Za to PSL, Nowoczesna, Kukiz 15, czy SLD 0, a przed zmianami to by było od 2 do 4 mandatów. Widzę na zegarze, że zostało nam 2 minuty, więc nawet nie. Bardzo krótko, proszę. Bardzo szybko na pana pytanie. Jeszcze półtorej roku temu Nowoczesna miała 25%. Dzisiaj ma 5. I proszę naprawdę nie sugerować się tym, że ci, którzy piszą projekty ustawy, piszą pod konkretne sondaże, bo wybory są dopiero za rok czasu. Nikt nie wie, jak będą wyglądały realnie wyniki do wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czyli dopuszcza pan myśl, że Nowoczesna będzie miała więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Proszę mi dopuścić taką myśl, że ci, którzy pisali tę nowelizację niestety ustawy, chcą po prostu polepszyć coś, co zostało kiedyś źle napisane. To jedno zdanie, pani poseł, jedno zdanie. Kwestia jest po prostu podejścia, same takie ideologii. To są wybory do Europarlamentu. Nam chodzi o to, aby jak najwięcej Polaków było reprezentowało nas właśnie w Europarlamencie. I co ma znaczenie, czy będzie to osoba w Siedlcach z Prawa i Sprawiedliwości, czy w Siedlcach z Gdańska, czy to będzie z Gdańska z opozycji, czy z Rzeszowa. Joanna Schmidt, tutaj jest Zasada, największa musimy różnica. Tutaj, proszę państwa, postawić kropkę. Że jest wasz tylko jeden proszę cel. Mi wierzyć, pani poseł. Macie jeden cel. Bardzo dziękuję. Można bardzo Joanna wiele Schmidt, zrobić ze swojego Artur regionu, Zasada. Będąc wybranym do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam państwa do przeczytania tej ustawy. Jest bardzo tak samo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 11 lipca stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn.